Efterhånden nogen sol, men først på dagen byger flere steder mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gottlieb. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til den her time. Det kommer til at handle om to af mine personlige yndlingsemner, tv-serier og dig, Frederik. Og det er mærkeligt. Vi skal have dig i oprydningsterapi, fordi du er et rodehoved. Der er kommet en ny bog, der hedder Magisk Oprydning, og hende, der har skrevet den, hun hedder Marie Kondo. Hun praler faktisk ret meget i den her bog, så jeg har store forventninger til, hvad vi kan opnå af resultater med dig, Frederik. Det har jeg også. Jeg kan lige læse et par citater op fra nogle af hendes klienter. Ja. Det er altså ikke hende, vi får i... Hun er japaner, så det er ikke hende, vi får i studiet. Vi får en dansk oprydningskonsulent ind, som skal prøve at hjælpe os. Men nogle af de ting, som folk har sagt om Marie Kondos resultater, det er... Dit kursus lærte mig at se, hvad jeg virkelig har brug for, og hvad jeg ikke har brug for. Så jeg lod mig skille. Nu føler jeg mig langt mere lykkelig. Det er en ting. Mm. For nylig blev jeg kontaktet af en, jeg i lang tid har haft lyst til at lære at kende. Det kan man åbenbart også få ud af et oprydningskursus. Okay. Og så den sidste her, det er omsider lykkedes mig at tabe 3 kilo. Hold da op. Så der er mange ting, man kan rydde op i. Hold da op. Det stikker dybt. Nu glæder mig endnu mere. Ja, men det er altså om 20 minutters tid. Først så skal det handle om den nye tv-serie, der hedder Transparent, og den kan man se på Viaplay. Og vi får besøg af Mads Ananda Lodahl og Magnhild, der begge to er queer-aktivister. Og Magnhild er endda transperson, ligesom hovedpersonen i den her serie, vi skal tale om. Men den hedder altså Transparent, og her der kommer lidt fra traileren. So I have something to tell you. Oh my God. I have to tell him. No. Yes. Allie's crazy. Tell me what? Dad is a woman. Does mom know? Of course I know that. You think I'm a dummy? It's his thing. It's his little private kink. Everyone has one. Right, Rabbi? Well, I guess everyone has, you know, one or two. The reason that yes, det var lidt fra traileren til Transparent. Og første sæson ligger på Viaplay allerede, og den er også kun lige kommet ud i USA. Så jeg synes faktisk, Viaplay skal have lidt ros for at få fingrene i den her så hurtigt. Ja, det er godt gået. Jeg læser lige seriebeskrivelsen op fra hjemmesiden, så alle er med. Transparent er en helt ny drama-komedieserie, og de kalder det drama-komedieserie. De tager simpelthen det hele med. Ikke bare dramedie eller dramedy. Nej, ingen sammentrækninger. Ingen sammentrækninger. Der er en helt ny dramakomedieserie, der er præget af sort humor. Den handler om en familie i L.A., hvis tilværelse bliver vendt op og ned, da faren, Jeffrey Tambor, fortæller, at han er transkønnet og hele sit liv har følt sig som en kvinde fanget i en mandskrop. Mads Ananda Lodahl ødelægger af den heteroseksuelle verdensorden. Inden vi kommer ind på, om vi ligesom kan lide serien hver især, hvad tænker du om den her seriebeskrivelse? Er det noget, hvor du tænker, det skal se hurtigst muligt, eller puha, det bliver pinligt? Nu ved jeg godt alt det her med, hvordan... Men jeg vil gerne høre Magnus faktisk tanker omkring det. Fordi det hele det her med omkring, hvordan man beskriver, hvad en transkønnet er. Mm-hmm. For det første det her med en mand fanget i en kvindes krop. Eller i hvert fald noget med... Skal de se, hvad der står helt præcist? Omvendt, ikke? Jo, eller omvendt, hele livet. Nej, omvendt, ja, selvfølgelig. Har han følt sig som en kvinde fanget i en mandskrop? Kvinde fanget i en mandskrop. Jeg kan ikke huske, om han på noget tidspunkt selv siger det i serien. Hvis han siger det, så tænker jeg, og i øvrigt, at jeg bruger det fuldstændig forkert pronomen lige nu, hvis hun selv siger det. Der er en scene, hvor datteren opdager faren, og så spørger hun, skal du nu tage at klæde dig som en kvinde resten af livet, siger hun så. Ja. Og så siger Maura, hovedpersonen, hun siger så, nej, min skat, jeg har klædt mig ud som en mand hele mit liv. Jeg tror, det er den scene, der nok kommer tættest på det, de refererer til. Der var jo et nærmest lige ved at græde, da hun sagde det. Jeg synes, det var virkelig, virkelig smukt. Og hun sagde sådan, det er den her, jeg er. Det synes jeg virkelig fint. Men ja, så det med, at de bruger han, det som jeg lige kom til at gøre, som pronomen i beskrivelsen, der synes jeg måske, det havde lidt mere respektfuldt over for karakteren, at man havde skrevet hun. Men det er sjovt, ikke? Det bliver en sjov sætningskonstruktion, fordi man så siger, da faren fortæller, at hun er transkønnet. Det kan da jo være en pointe at gøre. Det tænker det jeg, at der vil være altså, en pointe at gøre. Det vil være sprogligt skørt, eller hvad man kan sige. Ikke? Sprogligt queer. Sprogligt queer. Formulere det på den synes måde. Jeg vil være meget fedt. Men jeg kan også godt se, at man måske vil forvirre folk for meget til, at de rent faktisk vil forstå, hvad serien så handlede om. Men der kommer man jo virkelig ind på det her, ikke? Med at de her kasser, som du snakker om før, som man skal krydse af, at det er bare, altså, de her kasser kommer til kort, når de står over for virkeligheden, ikke? Fordi virkeligheden er altså mere kompliceret. Og det er hele tiden det her med, hvordan skal man sige, skal man sige han eller hun, og skal man så sige mor nu, og sådan noget, ikke? Og der er de her troper også omkring, at man har været født i den forkerte krop og fanget i en mands krop. Altså, der er de her troper, som vi ligesom har i vores kultur for at prøve at forstå. Altså nogle klichéer. Ja, for at prøve at forstå, hvad det vil sige at være transkønnet. Ikke? Og som du siger, som Agnes siger, der ikke, altså nogle gange passer de, men det gør de bare ikke altid. Og nogle gange er det mere kompliceret. Mm. Og det her med pronomenerne, hvad skal man sige, og hvad er respektfuldt, og hvad er decideret forkert at sige. Ikke? Altså. Mm. Og jeg tænker også, hvis seriens hovedperson stadigvæk gerne ville kaldes far og ville kaldes hun, så var det jo bare det, man gjorde. Så jeg tænker egentlig ikke, at det er noget rod overhovedet. Nej, det gør jeg heller ikke. Hvad synes I, den her serie handler mest om? Altså handler den mest om, hvordan det er som familiefar at springe ud som transperson? Eller handler den bare om at være er den ligesom for alle? Handler den bare om at være en skør familie, ligesom alle andre komedieserier står til at gøre? Eller? 100% det sidste, synes jeg. Ja. Mm-hmm. Man behøver i hvert fald ikke på nogen måde at være transperson, eller være meget sådan, optaget af det miljø, for at synes, det er en god serie. Og det synes jeg egentlig er ret skønt ved den. At det kunne lige så godt være, at faren havde et eller andet, han var nervøs for at fortælle sine børn. Altså basically handler det bare om, at han er i gang med at skulle fortælle sine børn noget, han ved, at de vil synes er kontroversielt. Fordi det bryder nogle normer, ikke? Og hvad det så ligesom skaber den her familie. Der synes jeg bare, hele den her familie er så dejligt portrætteret på alle mulige forskellige måder. Der er blandt andet en scene, hvor det er meningen, at han skal fortælle dem, at han er transseksuel. Eller undskyld, transperson. Gud. Jeg ved ikke, er der en forsker? Hun er. Hun er, ja. Nej, men altså, jeg jogger i spinat til højre venstre. Det gør vi bare sammen. Ja, det er okay. Sorry, du ved, jeg er ikke så vant til. Vi må være fælles om det. Ja. I hvert fald begynder alle hans børn at tale om sig selv og deres problemer, og til sidst er han sådan helt, han gider næsten ikke engang fortælle dem, hvad det egentlig er, han har på sinde. Og det synes jeg er en fed scene, som jeg godt kunne sætte mig ind i selv. Og han siger også selv, hvordan har jeg fået så egoistiske børn? Og det, jeg synes egentlig, det er meget det handler om. Hvad er det for nogle mennesker, han har opfostret, og hvorfor er det, de døjer med alle de her problemer? Fordi at de har alle sammen en eller anden form for, kan man sige, seksuel afvigelse. I hvert fald set med sådan et bredt blik, ikke? Der er blandt andet datteren, som er heteronormativt blik, kunne ja, man kalde det. Det kunne man kalde det. Der er datteren, som er seksuelt tiltrukket specifikt af sorte mænd. Der er, datteren, som har en mand, men som i virkeligheden er lesbisk. Der er sønnen, som, altså nu har jeg kun set de første 4 episoder, skal det lige siges, men som sådan er håbløst forelsket i en sangerinde, som, og man kan godt spørge sig selv om, hvorfor er han egentlig forelsket i hende? Er det noget overfladisk, eller er der noget dybere liggende? Så de har alle sammen ligesom deres ting, som de skal takle i hverdagen, og der synes jeg egentlig, at hans problem, det går egentlig meget godt ind i slipstrømmen af det. Det er ikke hverken mere eller mindre underligt, eller det er heller ikke på den måde beskrevet som noget, vi skal være sådan bange for eller noget. Det, du ved, jeg synes egentlig, den lægger op til en fin lille diskussion omkring det her emne. Mm. Og så er den bare altså, sindssygt godt udført. Altså virkelig godt instrueret og godt spillet hele vejen rundt. Og jeg synes faktisk, det er en af de bedste sådan, lette dramaserier, jeg har set i meget lang tid. Har I nogen af karaktererne, I sådan identificerer jer med? Jeg tænkte, det måske var meget sjovt at tage sådan en runde med, hvem man egentlig kan spejle sig bedst i. Jeg tror, jeg personligt bedst kan spejle mig i altså den ene af døtrene, den yngste datter. Det er nok noget med alder måske, og så at hun lever lidt sådan et forvirret bohemeliv, sådan som jeg tror, jeg føler mig inde i. Altså der med at bo i sådan en kaoslejlighed, og ikke sådan lidt skiftevis ikke rigtig være sikker på, hvem man er den ene dag, og så lyde alt for sikker på det den anden dag, og sådan lidt kaos, ikke? Mm. Hvad med jer andre? Var der nogen af dem i sådan? Måske faren, tror jeg. Lidt. Ja, ja. Jeg ved ikke. Nej, ja, det ved jeg ikke. Det er jo heller ikke sikkert, at man ser på den måde, at man identificerer sig med nogen. Nej. Nej, jeg ved det faktisk ikke. Nu sagde jeg bare faren. Hvorfor tror du sagde faren? Det ved jeg ikke rigtigt. Faktisk. Måske en af det. Det kom bare sådan helt... Måske var det bare sådan en Freudian slip, jeg ved det ikke. Jeg tror, er det fordi, han er den, der mest åbenlyst er på kant med sit køn, eller? Nå, men jeg synes jo faktisk, det er en skøn serie, fordi som du også siger, at den er sådan... Den er virkelig skøn i forhold til den heteroseksuelle verden, fordi de er alle sammen på kant. Ikke? Og det er også det, der er min teori, at 90% af alle mennesker er i virkeligheden i konflikt med den heteroseksuelle verden. Og det viser den her serie. Ikke? Og så det, der er sjovt, beder jeg mærke i, det er, at de folk, der er allermest usympatiske og allermest fucked up, og sådan, det er dem, der ligesom stadig lever i sådan en heteroseksuel kernefamilie, eller gerne vil det. For eksempel faren der, datterens... Hende, der forlader den kernefamilien. Den for, ja, han er dybt, dybt usympatisk. Han er ligesom den eneste, der sådan virkelig prøver at holde fast i sådan en kernefamilie. Ikke? Mm. Og det synes jeg bare meget... Det er sådan, men han er jo også selv fanget i et eller andet marit på en eller anden måde. Altså som, du ved, det han troede var hans virkelighed. Altså han blev jo også selv konfronteret med nogle dæmoner, kan man sige, ligesom de andre gør. Altså det er jo også et stort chok. Det han er, han går igennem, kan man sige, på en eller anden måde. Ja. Han er så portrætteret ret usympatisk. Det han så... er den karakter i serien måske, der trækker det korteste strå, ikke? Altså, han har ikke meget at arbejde med. Der er ikke mange dimensioner i hans karakter. Han er ligesom bare evil på en eller anden måde. Ja. Altså, han er nærmest en skurk. Han er bare en idiot, ikke? Ja. Men, det kan jeg meget godt lide, fordi på den måde gør serien... Altså, det er jo altid det her med, når man har queer-personer eller transpersoner i film eller et eller andet, så er de altid det andet. De er altid det der meget, meget fremmede. Men i den her serie, så er det alle de her freaks er i virkeligheden, er i virkeligheden det normale, ikke? Og det, der bliver andet gjort, det er det normale, det er den normaliteten, ikke? Det er meget sjovt, fordi det lyder lidt som noget af det, vi også talte om med Orange is the New Black. Jeg ved ikke, om I har set den, men den kritik, som... Altså, der er jo mange, der er glade for den, fordi de siger, her får vi endelig nogle skuespillere, der ser meget forskellige ud og ikke ligner et eller andet skønhedsideal og... også har forskellige måder at være køn på og sådan noget, ikke? Men samtidig så er det en serie, der er konstrueret omkring en hvid, fuldstændig gennemsnitskvinde, eller hvad man skal kalde en sådan middelklasse kvinde, ikke? Piper Kerman. Og at man ligesom er nødt til at have hende for at kunne komme ind til alle de her andre karakterer, ikke? Hvor den her gør på en eller anden måde noget helt andet. Serie, faktisk, Fordi man på en eller anden måde, så får den det til at se meget let ud at lave en serie med en queer hovedperson, eller central person i hvert fald. Det synes jeg er ret vildt. Ja. Helt vildt. Jeg synes, det er sådan en... Jeg synes, det, der gør den meget fin, er, at jeg synes, den har begge dele. Jeg synes både, den har den der sådan blikket på den der queer-person, med sådan, der er en eller anden form for spring ud-historie i det, ikke? Ja, helt klart. Med faren, der skal springe ud fra familien, hvilket sætter den her queer-person i sådan en meget central rolle. Det er ret tydeligt, at hun er med, fordi hun er queer. Eller sådan hendes historie handler om, at hun er queer, hun springer ud. Men samtidig har den også helt sikkert den der almindelige... drama, komedie, serie, dimension. Og det synes jeg er helt vildt fint, at den har begge dele. Og den, jeg synes faktisk ret meget, den er sådan på både sådan normalitetens præmisser og så på queer-personens præmisser. Og det tænker jeg er en ret fin balancegang, som jeg synes, at man ser sjældent. Ja. Og så tænker jeg også, det er noget, der gør, at der simpelthen er flere folk, der vil se det. Altså, og på den måde, så vil det være noget, flere folk vil tænke over. Altså hvis man ligesom havde lavet den, hvor den var meget mere sådan, til et meget specifikt publikum, så vil det også automatisk være en masse folk, der ikke ser den. Og her, der tror jeg, det er egentlig en, alle kan nyde, og alle kan bagefter sådan reflektere lidt over sin egen seksualitet. Jeg tror, der er mange, der kommer til at se den. Jeg tror, den bliver meget bredt markedsført også, og sådan noget. Der er ikke, jeg tænker, den lidt har potentiale til at blive den nye Girls. Eller, ja, den nye Girls, altså, ja. Det er også noget af den vibe, jeg får fra det. Det er det der sådan hyggelige miljø, man lidt har lyst til at være en del af, selvom alle er lidt fucked up på deres egen måde, men det er også okay. Alle har sådan lidt for ondt af sig selv på en eller anden måde, selvom de alle sammen har det ret godt økonomisk og sådan noget. Ikke? Altså, der er sådan noget, der er noget privilegie over det alligevel. Der er sådan noget first world problems-agtigt. Ja, det er sådan noget med at heller ikke kunne unde hinanden noget og sådan ting. Du ved, sådan, have lidt ondt i røven. Min ældste, værste skræk i livet har altid været at blive hjemløs. Hvis der er noget, Knud Romer frygter, så er det at ende på gaden. Det lykkedes mig faktisk, da jeg blev 40. Jeg blev smidt ud af min lejlighed. Og jeg blev også arbejdsløs. Og så stod jeg på gaden. Og den rædsel, den var ligesom gået i opfyldelse. Hans største frygt er at blive hjemløs. Jeg har altid også tænkt, at det kan godt være, at vi kan have venner og sådan noget, men så mange venner har man heller ikke. Og mine forældre var døde. Familie har jeg ikke nogen af. Og jeg drak, og jeg tog stoffer, og jeg festede. Romeriet om hjemløshed. Arbejdsmarkedet var lukket for mig. Og man kan godt have venner, som kan række ind i en hånd, men vi kan ikke redde hinanden. Jeg er faktisk sådan en, der så ville give op. Og være klinisk depressiv. og så finde mig en stor flaske vodka, og så gemme mig et eller andet sted i Sydhavn. Og så ville jeg dø. Romerriget i dag kl. 23, her på Radio 24/7. Eller du kan allerede nu hente udsendelsen på radio247.dk. Du lytter til 24/7 Weekend med Kasper og Frederik, og lige nu taler vi om den første sæson af den nye serie Transparent, der handler om en familiefar, der springer ud som transperson. Og vi har besøg af Mads Ananda Lodahl og Magnil, der begge to er queer-aktivister. Er der nogen, jeg tænkte på, om vi skulle tale om nogle scener. Jeg kom til at tænke på den der, der er sådan en toilet-scene. Nu ved jeg ikke, hvor langt de andre har set. Men der er på et tidspunkt, hvor Maura, hovedpersonen, hun skal på et offentligt toilet. Jeg tror, det er en af de første gange, det får man indtryk af i scenen i hvert fald, at hun skal på et offentligt toilet i sådan et shoppingcenter. Hun er ude at shoppe med sine to døtre, og så går de ud på toilettet. Og så er der en kvinde inde på toilettet, der siger, at hun skal skride ud, fordi hun er en mand, og hendes døtre bliver traumatiseret af, at hun er der. Og så går der totalt kønskaos i det her skænderi, fordi døtrene laver også alle de her pronomenfejl, og kan slet ikke finde ud af, om de skal kalde faren for Maura, eller ham, eller hende, eller altså er også totalt i tvivl, samtidig med, at de forsvarer hende på livet løs, ikke? Jeg synes bare, det var en meget rørende scene, og altså, jeg har ikke engang rigtig oplevet det her med ikke altså føle, at jeg hørte hjemme på et toilet, men jeg forestiller mig, at det er noget, der sker rigtig tit for rigtig mange mennesker. Fordi det er jo også det er de samme to kasser, ikke? De der, er du mand eller kvinde? Hvor man bare ovenikød skal vælge en dør, man går ind i. Det er ikke engang bare et papir, man sidder og krydser af på. Man skal vælge en dør, og så er det bare sådan, altså virkelig, jeg ved ikke, er der nogen af jer, der kan genkende den scene? Ja, virkelig meget. Det er sådan, jeg tænker, det er sådan et typisk eksempel, jeg bruger, når jeg for eksempel er ude undervise skoleelever. Det er toiletdørene eller omklædningsrummene. Fordi det er et meget, meget sådan, det er jo et problem, man støder på tit, hvis man ligesom støder imod den heteroseksuelle verdensorden. Mm-hmm. Eller heteronormative verdensorden. Som rigtig mange transkønner støder på, og som kan være rigtig, rigtig ubehageligt. Så jeg synes, det var et ret fint eksempel. Også et meget fint eksempel, fordi den ene datter går ind og forsvarer moren. Ja. Eller faren. Og sådan siger til hende der står og flipper ud, at nu skal hun fandme slappe af, og det er ikke en mand, der står der. Lala. Samtidig med den anden datter går på toilettet, og man kan se, at hun selv har det svært. Eller sådan, hun vil i hvert fald ikke stå og forsvare det her menneske, fordi hun synes i forvejen, det er svært nok. Mm. Jeg synes, at det er en meget, meget fin scene, som er sådan, måske netop også, eller sådan, måske du siger, at det har fået dig til at tænke over en dør, som du ikke har tænkt over før. Og det synes jeg måske faktisk er det vigtigste, at det får folk til at tænke over, at sådan noget som toiletter kan være problematisk, fordi de er kønsopdelt. Mm. Hvad kunne man løse det? Altså kunne man bare have fælles toiletter? Det er et stort dilemma. Jamen, så ville der måske være nogle andre, der var utilpas, ikke? Ja. Det er måske ikke alle, der ville være tilpas med det. Så spørgsmålet er, hvordan man i virkeligheden skulle løse det. Hvad er grunden til, at man har kønsopdelt? Men kvinder bruger alligevel altid det her toiletter. Så altså, det oplever jeg i hvert fald tit, så det kunne da bare være herretoiletter, der var fri for alle. Jeg kan altså også, jeg bruger også nogle gange kvindetoiletter. Gør du det? Ja. Det tror jeg prøvede nogle gange, da jeg ikke var særlig gammel, og da jeg er blevet smidt ud, ja. Sådan fordi jeg er gået forkert. Jeg har aldrig prøvet at blive smidt ud. Nej, okay. Og så er der en ting, jeg altid tænker på, det er handicaptoiletterne. Ja, altså, det er næste hvem skridt. Må bruge dem? Dem jeg vil have må du bruge, nu, hvis ikke de er optaget, tror jeg, hvis ikke du skal være derinde i lang tid. Ja, ikke? Fordi handicaptoiletternes formål, det er vel, at hvis man sidder i en kørestol, så kan man komme på toilettet. Mm. Det er vel ikke, fordi man nødvendigvis har ret til at komme først? Eller hvad? Ej, hvis I meget, meget hypotetisk, I to i dørhåndtaget på præcis samme tid, ja. så har den handicappet vel første ret. Okay. Du har jo nok en anden toiletdør, du også kan gå ind af, specifikt til dig, ikke? Okay, på den måde. Hvad siger du, Magne? Jeg synes, det, der er interessant ved handicaptoilettet, det er, at det ikke er kønnet. Ja. Altså, alle har et køn, undtagen dem, der sidder i kørestol, for eksempel. Der er noget, der overtrumfer. Ja, eller bare sådan, hvorfor skulle køn ikke betyde noget for folk, der sidder i kørestol? Eller sådan, der kan man bare, der er det frit slag, der er det uanset, hvilket køn du er. Så eller sådan, det synes jeg bare meget mærkeligt, at så bliver man lige pludselig intet kønnet. Ja. Det er ikke, fordi det er som regel kun et toilet. I stedet for. Man går ind til. Jamen, hvorfor er der så ikke to? Eller sådan, jeg har bare tænkt over, at jeg synes, det er sjovt, at det ikke er kønnet. Ja. Og alt muligt andet er kønnet. Og hvis det så også interessant, hvis der ikke er et handicap-toilet for sig selv, så er det altid slået sammen med kvindetoilettet. Mm. Hvorfor er det det? Det spørger det meget interessant. Nå gud, det har jeg aldrig tænkt over. Er det det? Ja. Ja. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet, at det er slået sammen med herretoilettet. Nej. Ja, men, jeg synes, det er det, jeg synes, serien gør rigtig godt. Det tager rigtig mange af de her scener, som tydeligvis er både politisk og samtalemæssigt altså super potente. Der man kunne folde dem meget mere ud, og man kunne gøre dem meget mere tydelige og meget specifikke i deres sprog, og skabe alle mulige scener ud af dem, men det får det til at virke sådan meget naturligt og hverdagsagtigt. Og, ja. Og man har, altså, det bliver aldrig, man bliver aldrig dunket i hovedet, synes jeg. Altså. Nej, jeg synes også bare hele måden, sådan, at vi lærer vores hovedperson at kende, hvor vi følger den her person, som vi tænker er en mand, og vi ved, at personen er far til nogle børn, går ind i et rum, og vi følger kun fødderne, så ser han komme ud igen, og så har personen en form for badekåbe, til, der normalt vil være til kvinder, ikke en silkebadekåbe på. Eller. Det synes jeg også bare er en meget sådan, fin måde at vise det på. De behøver ikke skære noget ud i pap for os. Altså, jeg synes egentlig, de lærer os... selv drage vores konklusioner. Ja, og så synes jeg også bare, at der er sådan nogle små ting, hvor den gør tingene helt vildt fint og anderledes. Der er sådan et klip, hvor den ældste datter ligger og snakker i telefon, hvor hun bare ligger med ekstremt spredte ben. Og det er ikke, fordi det er på sådan en speciel seksuel måde, men det gik bare op for mig, at jeg havde ikke set det før. Altså, eller i hvert fald, hvor vild en konvention det er, at kvinder skal have samlet ben. Altså, det er så bare, jeg lægger mærke til det, fordi jeg tænkte, okay, det ser mærkeligt ud. Altså, hvad er det, der ser mærkeligt ud? Det er bare, fordi hun lå og afslappet med spredte ben. Altså, hun har bukser på. Der er ikke noget, der var ikke noget i det på den måde. Så altså, der er en anden scene, hvor sønnen, han flipper fuldstændig ud på sit arbejde, og så tager han en stol og kaster den mod en kæmpe rode, og så falder den bare ned. Ja, altså, roden går ikke i stykker. Ja. Og det er bare så fint, fordi det er præcis effekt. Det, der vil ske i virkeligheden. Ja. Men der er mange ting, der sådan på den måde er sådan meget subtilt anderledes. Ikke? Altså, det er også det her med, han er ligesom forelsket i hende der rockstjernen, som han bare forguder. Ikke? Hvilket også er sådan den omvendte kønning af, hvad det ligesom i vores kultur er. At man ligesom, der står altid en eller anden fyr og spiller guitar, og er sådan pikket op på scenen, og så er der sådan 1000 piger, der skriger ned foran. Ikke? Og der er bare sådan helt subtilt lige vendt om. Ikke? Og den yngste datter der. Det havde jeg ikke tænkt over. Og den yngste datter der, som har... de der meget kraftige øjenbryn, som hun ikke vil have plukket ind i beauty-salonen. Og sådan. Jeg synes, hun er mega smuk. Men, hun er super smuk. Hun er så ligner dog lidt Mr. Bean nogle gange. Men det er det, der er interessant ved hende. Det er derfor, man har lyst til at blive ved med at kigge på hende, fordi hun kan gå totalt fra at være sådan noget, hvor man tænker, der går et sekund, før der er et eller andet af de store modehus, der fanger hende og sminker hende på den helt rigtige måde, hvor hun bare hun ligner kan gå begge veje, ikke? Milliard. Ikke? Og så... det andet øjeblik, så ligner hun Rowan Atkinson, ikke? Ja. Men jeg synes faktisk, i forhold til den der toiletscene, ikke, hvor du snakker om hende, Magne, du snakker om hende, den yngste datter sad inde på toilettet og havde krise over det, ikke? Jeg synes faktisk, at den film, serien der er meget god i forhold til, hvordan de her folk omkring Maura reagerer. Fordi det er ligesom, altså, jeg tænker altid sådan det der med, når man er den, der er anderledes, ikke? Og det er uanset, om man er, du ved, om man er den eneste indvandrer i klassen, eller om man er trans, eller om man er homo, eller hvad... eller feminist, eller sådan. Så er det ligesom altid, man skal altid ligesom finde en eller anden balance mellem at forlange, at folk ligesom rummer en, men så også at have en eller anden tålmodighed med, at selvfølgelig, du ved, så da jeg skulle springe ud som teenager, så var det også sådan, så havde jeg også tænkt over det i nogle år, inden jeg fortalte til min familie, for eksempel. Og så skulle de jo selvfølgelig nok også lige have lidt tid til at tænke over det, ikke? Eller sådan, og til at vende sig til tanken, ikke? Og det er den der balance, man altid skal finde, og der synes jeg, film eller serien viser meget godt, hvordan børnene for eksempel, de behøver ikke at blive fremstillet som totalt idioter, der bare er mega usympatiske og mega intolerante, men de bliver også fremstillet meget realistisk som nogen, som faktisk også lige synes, det er lidt kompliceret og lidt svært og sådan, og forvirrende. Og, sådan. Og det synes jeg er meget, det er meget kærligt og meget tålmodigt, den måde, hvor det ligesom er sådan, okay... det er ikke okay, at hun sidder derinde på toilettet og ikke tager stilling og forsvarer sin far, ikke? Men man kan også godt meget godt forstå det. Man kan også godt se, okay, det er svært for hende at forholde sig til det. Det synes jeg er ret både troværdigt og ret sympatisk. Ja, det synes jeg også. En god pointe. Det er en meget fin balance. Også fordi lige inden hun gør det, eller sådan, hver gang der er nogle scener, hvor det har været lidt svært, så er der også nogle scener, hvor det lige pludselig er nemt igen. Eller sådan, så det hele tiden. Ja, det, for eksempel lige inden toiletscenen, der er der en scene netop der, hvor de får sådan en makeover alle sammen. Og hvor de jo alle sammen prøver at hjælpe den her far med at sådan blive lidt mere feminin. Og det synes jeg bare er rigtig fint, at de lige går en tur i det der storcenter. Og man kan godt se, at hende er den yngste datter, har virkelig svært ved det, men hun prøver virkelig, og hun vil virkelig gerne prøve. Og det er også svært for den der far, der, for det er sådan en helt ny verden, der åbner sig for hende. Ikke? Og hun bliver sådan helt, hvad skal jeg købe, og hvad skal jeg ikke købe, og hvad skal jeg nu gøre med mit ansigt, der for langt det, når jeg er kvinde. Og, sådan, og de prøver virkelig at hjælpe hende, og så bliver så lige lidt for svært bagefter. Men det er da også meget, altså min kæreste spurgte mig også, hvis jeg så det, hvordan ville du have det, hvis det var din far? Nu har jeg så ikke en far længere, men hvis jeg havde haft min far. Og så mit første svar var bare, hey, det er fint, jeg er sgu egentlig ligeglad. Og så kom jeg til at tænke på, sådan, der ville klart opstå nogle situationer, hvor jeg, du ved, sådan, når jeg lige skulle mødes med drengene og have far med, og lige pludselig så ser far bare totalt anderledes ud, og han har en peruk på, og han går i en kjole og sådan noget. Det ville da også være grænseoverskridende. Det tror jeg bare ikke, ligegyldigt hvor rummelig jeg vil være, det kan jeg da ikke komme udenom, at det ville da være en total ændring af en eller anden form for tryghed, eller et eller andet. Der er jo bare nogle ting i verden, man har, og de er statiske, og de skal helst ikke ændre sig for meget. Og hvis de ændrer sig, så bliver man da forvirret, også selvom man godt ved, at det skal jeg selvfølgelig kunne rumme. I Danmark har vi også meget sådan en eller anden, vi har jo den her idé om det her danske frisind, og vi har jo hele tiden den der sådan, det er da bare okay, alt er okay, ikke? Og det er også meget nemt, som du også siger, ikke? Altså, det er meget nemt, når man er i det der vakuum, man sidder hjemme foran fjernsynet med sin kæreste og siger, hvad synes du om det? Og så, det er okay. Men så når man kommer ud i virkeligheden og er i de situationer, hvor tingene faktisk, hvor der er noget på spil, ikke? Hvor man bliver konfronteret med virkeligheden, så er det lige pludselig, anderledes. Mm. Og så kræver det lige pludselig en hel masse mere af en, faktisk at handle og forholde sig konkret til det, der sker. Præcis. Skal vi lige runde af? Frederik Dirk Skotlip, Magnil, Mads Ananda Lodahl, vil I anbefale eller advare mod Transparent? Altså, det er en klar anbefaling herfra, og jeg tror, som jeg også nævnte før, det tror jeg, det er en serie for alle, egentlig. Den er sjov og sød og kærlig, og der er nogle ekstremt fede karakterer med, og nogle virkelig sjove skuespillere. Så hvis man kan lide noget som Girls, irriterende hedder Girls, fordi det behøver ikke være kønsbestemt, det jeg egentlig søger efter at sammenligne den med, men hvis du kan lide sådan sjove, lidt quirky komedieserier, så kan du også godt lide Transparent. Jeg vil også helt sikkert anbefale den. For det første, fordi den handler om et emne, som man sjældent får lov til at se noget som helst om, og den gør det på en rigtig fin måde, og så er det også bare en pisse, jeg synes den virkelig er sjov. Ja. Så en pisse sjov underholdende serie. Så jeg vil helt sikkert anbefale. Jeg er helt klart også en anbefaling herfra. Det bliver 3 krydser. Fordi, jeg ved ikke, om det er sådan lidt tabuiseret herinde, men jeg ser faktisk ikke ret mange serier. Jeg kan faktisk ikke ret godt lide at se serier, men jeg slukker for mikrofonen nu. Men jeg synes, at faktisk, at den var virkelig fed. Altså, virkelig sjov også. Og ja, bare fedt det her med, at hele det her normsyn bliver totalt drejet om, men ikke på sådan en nu skal vi bare lave det hele om måde, men virkelig på sådan en subtil måde, hvor man ikke sidder, man tænker ikke over det, men det bliver bare det helt anderledes. Det kunne være gjort så grimt, ikke? Fordi at du ser så tit også i film, at det skal være så sjovt med mænd, der klæder sig ud som damer. Det er sådan noget, vi alle sammen kan sidde og grine af og lave pruttelyde med armhulerne af. Ikke? Men her, det er super fint lavet, og det er sjovt, det er underspillet sjovt. Og det er ikke nødvendigvis det, der er sjovt, det er bare sådan, det er mennesker, der er sjove på alle mulige måder, ikke? Det er nemlig også det. Enten så bliver det for sjovt på sådan en latterliggørende måde, eller også så handler ting om transpersoner tit får den slutning, at de dør, eller bliver voldtaget, eller et eller andet totalt forfærdeligt. Gør de? Ja. Hvis man lige kigger ting igennem, så er det tit det, der sker. At de dør til sidst? Ja, dør eller bliver voldtaget, bliver slået ned, et eller andet. Altså sådan tit forfærdelige slutninger. Jeg har set en film om transkønnet, som hedder Something Must Break, som igen er sådan. Så man lige går i biograferne nogen steder i hvert fald meget. Ja, den er faktisk også på Mix. Ja, okay. Kæmpe anbefaling. Og den i øvrigt er mega fed. Men og heller ikke kun transpersoner, også tit, tænker jeg også bare med homoseksuelle. Jeg synes jeg tit, det er sådan virkelig sådan nogle tragiske skæbner, ikke? Der er virkelig sket en udvikling, der kommer transpersonerne jo nu her, ikke? Men med homoseksuelle, at de rykkede helt ud fra randen, og så rykker de ind mod midten, ikke? Hvor i starten var de slet ikke med, og så kom de med som sådan nogle uhyggelige, mærkelige monstre ude i mørket i randområderne, og så kommer de mere og mere ind. Og man kan se, altså Dirty Harry for eksempel, skurken der, han er fandme sådan en mærkelig queer person, også med langt hår og bandana i baglommen, og hvad hedder det, der er sådan en masse film op gennem 70'erne, hvor skurkene var Xerxes i 300-filmen. Mm. Ja, han er jo drag queen, altså, hvad hedder det. Og der er alle de her forskellige film op gennem 70'erne, især hvor skurkene var sådan nogle mærkelige queer personer, de var sådan underligt kønsoverskridende, eller var decideret eksplicit homoseksuel. Og så når man skal, når de så bliver dræbt, ikke, så er man virkelig glad ind i biografsalen, både fordi skurken bliver dræbt, men også fordi det her mærkelige queer monstrøse bliver udraderet fra filmen. Put out of its misery. Mm-hmm. Og hvis de jo ikke er queer i forhold til køn eller seksualitet, så er skurken ofte queer på den måde. De er handicappede på en eller anden måde. Hvis man lige kigger Batman-filmen igennem, for eksempel. Alle skurkene har et eller andet. Altså sådan, der, de har gået igennem et eller andet og ser fysisk ud på en mærkelig måde. Mm. Det er også meget sjovt. Eller, det er det ikke. Vær lidt lidt mærke til. Vi når ikke mere, men det var altså tv-serien Transparent, og den kan man se hele første sæson af på Viaplay. Det var en runde meget store anbefalinger. Det må man sige. Nu skal vi have en lille sang, og så om lidt så skal vi have dig i oprydningsterapi, Frederik. Det skal handle om den nye bog, der hedder Magisk Oprydning af Marie Kondo, og vi får en oprydningskonsulent på besøg. Hun hedder Camille Sommer. Det er lige om 5 minutter. Først så skal vi høre Elvin Bishop med Fooled Around and Fell in Love. Det her, det var Elvin Bishop med Fooled Around and Fell in Love. Og den er fra en film også, fra, det, selvom det, den er gammel. Gammel nummer, men fra Guardians of the Galaxy-filmen, som stadigvæk går i enkle biografer. Ja, man kan lige nå at fange den, så kommer den sikkert snart på DVD eller, ja, eller derhjemme. På streaming. Mm. Nu skal vi til noget af det, som jeg har glædet mig allermest til hele weekenden, Frederik. Ja. Fordi du skal i terapi, fordi du er et rodehoved. Ja. Prøv lige at sige kort, hvordan du roder, og hvordan det påvirker dit liv. Jamen altså, det påvirker mit liv ret negativt, synes jeg. Jeg er ret irriteret over, at jeg roder. Lige fra skrivebord til lejligheden generelt. jeg føler mig nu egentlig som ret tjekket person, og jeg er jo filmproducer, der skal man have noget struktur på tingene, samtidig med, at man skal være kreativ. Det kan være svært at balancere de to ting nogle gange. Ikke? For jeg synes nogle gange, kreativitet lægger op til, at man bare lige føler øjeblikket, og måske ikke går og tænker på at rydde op hele tiden. Hvorimod den strukturelle side af at producere, det kræver, at man er lidt mere stram med sin oprydning. Og det har jeg aldrig været sådan rigtig god til, tror jeg. Og det er for eksempel i mit tidligere forhold, der irriterede det min ekskæreste grænseløst, at jeg hele tiden havde skjorter hængende over stole og altså sådan nogle ting, og ikke lukkede skabslåerne ud i køkkenet, og ja. Var rigtig skidt til sådan nogle ting. Jeg er nok lidt mere ligesom din ekskæreste, så. Ja. Fordi jeg kan faktisk ikke rigtig holde ud. Altså, jeg kan faktisk få det lidt fysisk dårligt af, at der hænger ting rundt omkring i min lejlighed, hvor de ikke hører til. Eller jeg kan heller ikke gå i gang med at lave mad, før opvasken er taget, for eksempel. Nej. Og det er også det, som altså, min nuværende kæreste, som jeg jo meget gerne vil gøre glad. hun skal jo ikke leve med sådan en rodet hoved, så det vil jeg gerne blive bedre til. Men grunden til, at vi fik lyst til at tale om det her, det er, at der er lige kommet en ny bog. Den hedder Magisk Oprydning, og det er en oprydningsbestseller. Den har simpelthen solgt millioner af eksemplarer verden over. Og det er en japansk oprydningsekspert, der hedder Marie Kondo, der har skrevet den. Og til at tale lidt med os om den, der har vi fået besøg af Camille Sommer. Hej ja, med dig. Hej. Tusind tak, fordi du ville komme på besøg. Altså, ja. Du er vel så det danske svar på Marie Kondo, eller hvad? Ja, noget af den stil. Jeg arbejder i hvert fald med mange af de samme aspekter, som hun gør. Mm-hmm. Hun er så lidt mere... Altså man kan sige, hun er startet allerede som 5-årig med, at hun gik i gang med at rydde op, og har ryddet op og ryddet op og ryddet op igennem hele sin ungdom og lavet om på alle hendes systemer. Sådan er jeg ikke vokset op på den måde. Jeg har ryddet helt vildt som barn. Så meget at, og jeg skulle gemme alting simpelthen, så meget at der var en dag, min mor hun ringede og sagde, gider du ikke lige komme hjem, og du har nogle ting, der du lige skal have kigget på. Og så var der sådan en gammel Barbie-heste med et brækket ben, hvor der var et hæfteplaster rundt omkring, og så siger jeg, sig mig engang, hvorfor har jeg den der? Jamen, den ville du ikke smide ud dengang, hvor jeg sådan tænker. Og den havde ligget på gulvet, så min mor havde trådt på den. Det var derfor, benet var brækket, fordi jeg rodede så meget som barn. Og så, ja, den skulle jeg selvfølgelig bare ud. Men det var bare et tegn på, at man har svært ved at smide ud. Og det, ja. Og det kan starte allerede som barn, hvor at Maria havde det på en helt anden måde. At hun skulle bare af med alting, så hun ryddede så meget op, at det var irriterende for hendes familiemedlemmer, at hun gik og smidte deres ting ud. Så altså, du er oprydningskonsulent, og Marie Kondo er oprydningskonsulent, men det første, jeg tænker, det er, hvis man er dårlig til at rydde op, ligesom Frederik er, skal man så ikke bare tage sig sammen? Altså, det kan man ikke lige sige, det handler om at tage sig sammen, fordi der kan være mange grunde til, hvorfor at man har svært ved at rydde op. Den ene ting kan være, at man aldrig har lært det. Mm-hmm. Man har ikke lært at lave systemer med at samle sine ting et sted, og med at få smidt ud, og at man ikke skal gemme alt, hvad man ejer. Ved nogen er det også, der kan ligge et psykisk aspekt, det tror jeg så ikke, det gælder her, men det er det ved nogen, der handler det om og en hjerneskade, der også kan være inde. Og man snakker også om, at det kan være en speciel OCD-type, der gør det. Altså hvis man er ekstremt dårlig til at rydde op, eller hvad? Ja, det kan det være, når vi sådan snakker om hoarding, altså dem, der virkelig samler, dem vi ser fra USA. Det er sådan, USA. Der ikke kan smide ting ud. Ja, det er det. Og nu har man så fundet ud af i USA, det er ikke sådan anerkendt herhjemme, at det faktisk er en sygdom for sig selv, som kan være rigtig svær at behandle. Det kræver virkelig, virkelig professionel altså hjælp. Altså hoarding? Ja, hoarding. Det har ikke noget dansk navn, vel? Ja, hvad var de det kaldte det med det program? Der, ja, altså de er ekstreme samlere, kalder de dem. Det er rigtigt. Ja. Men altså, det lyder jo, det kan godt for mig og nogle andre, tror jeg, lyde en lille smule åndssvagt. Altså det minder, der er sådan et blad, der hedder Hjemmet, hvor de har sådan nogle ugentlige tips. Man kan sende ind gode tips til andre mennesker, ikke? Og så kan man vinde 100 kroner eller sådan et eller andet, hvis man har ugens bedste tip. Mm. Der læste jeg engang et, det her det er en rigtig historie. Jeg læste et, hvor der stod, at hvis man gerne ville have beholdt brusen i sin sodavand, så kunne man skrue låget rigtig godt på, hvis man ikke kunne drikke den færdig. Okay. Og det var altså ugens bedste tip den uge. Wow. Godt tip. Men, og jeg tænker bare, det minder lidt om det her. Det lyder sådan lidt fjollet, det der med, at man skal have hjælp til at rydde op. Det er bare sådan, altså, er det fordi, vi lavede tør for ting at få hjælp til, altså? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det har altid været et problem, at man simpelthen ikke har lært det. Der kan ligge så mange ting bagved. Der er nogen, de er også opvokset. Det kan komme helt fra ens oldeforældre eller bedsteforældre fra krigens tid, hvor man simpelthen havde ingenting, så man holder fast i alting. Og hvis du er opvokset med, at der er ingen penge var i dit hjem, så gemmer du alt, hvad du har, for det kan være, du får brug for det engang. Men er det ikke kun, altså er det, at man råder, er det ikke kun et problem, hvis det er en vane, man gerne selv vil af med? Altså jeg tænker, at der er vel også nogen, der lever i deres råd og har det fint med det? Det tror jeg, hvis ikke man har altså hvis man ikke selv opfatter det som et problem, man ikke lever med nogen, som synes, det er et problem, så er det jo ikke sikkert, du finder det. Og, altså, sådan. Men for nogen, der tror jeg virkelig, at der er det. Og det er jo dem, der ringer til mig. Mm. Det er jo dem, der ringer og græder og er dybt ulykkelige, fordi at de kan ikke finde ud af at få lavet de der systemer. Mm. Og der er en del af de her bøger, man kan også gå til, ud over oprydningskonsulenterne, hvis man gerne vil blive bedre til at rydde op. Og den nye, den hedder altså Magisk Oprydning af hende her, Marie Kondo. Vil du anbefale den her bog? Altså, synes du, det er en god ny oprydningsbog? Jeg synes faktisk, den er ganske udmærket. Jeg synes ikke, den er dårlig på nogen måde. Der er nogle steder, hvor jeg tænker, at hun sådan... Altså, hun går virkelig op i det. Sådan noget med, at hun siger... Altså, hun, når hun organiserer, alting skal stå lodret, så selv gulerødderne i køleskabet står lodret, hvor jeg sådan lige tænker, det er måske lige overdrevet nok. Og også, at hun takker alle sine ting. Altså, når hun kommer ind ad døren, og hun stiller sine sko, så siger hun tusind tak, fordi I har båret mig hele dagen, hvor jeg sådan tænker, det vil jeg aldrig sige til mine kunder. Altså, der tænker jeg, at hun har et problem, som er større end mit problem. Hvis hun stiller sine gulerødder på den måde, så tænker jeg, enten har hun ikke nok at lave, altså så har hun simpelthen brug for at få en fritidshobby, eller også så har hun en form for OCD. Altså, det er jo svært at sige, hvad hun har, men jeg tænker, hvis det er det, der gør hende glad, jamen så er det jo selvfølgelig det, hun skal gøre, at det føles rigtigt for hende. Ja, men det er også rigtigt. Men altså, hun er jo ikke bare en hvilken som helst person. Hun er en, der får lov til ligesom, at holde foredrag og fortælle alle mulige andre mennesker, hvordan de skal leve deres liv. Hvordan man skal arrangere sin gulerødder. Så det er måske lidt farligt at have sådan en OCD-person til at være sådan en guru på den måde. Men hun skriver jo også, hun ved det jo godt selv, altså også hvor hun skriver, at hun jo netop måske er lidt ekstrem med nogle ting. Altså hun har endda været indlagt på et tidspunkt, hvor at lægen havde skrevet i hendes journal, at hun havde ryddet for meget op. Ja, det er faktisk, hun skriver sådan med lidt, altså hun gør lidt grin med sig selv indimellem i bogen. Det gør hun, det og hun skriver også om alle hendes egne fejl, alle de fejl, hun har lavet igennem tiden, så det synes jeg er meget godt. Men minder hendes metode om din metode, eller kan man tale om forskellige oprydningsmetoder? Jo, det synes jeg med nogle af tingene, der gør det helt sikkert. Altså du siger, hun er lidt mere ekstrem, end du er. Ja, det er hun. Men altså jeg sidder ikke og siger, at alle ting skal stå lodret, og hun snakker også meget om at bruge, at man skal tage skoæsker, og man skal tage de æsker, man har. Det anbefaler jeg også i første omgang, men man er bare nødt til at tænke på, at der er nogle mennesker, der er meget visuelle, og de vil aldrig kunne leve med det. De har brug for, at der skal være nogle smukke ting, der opbevarer deres ting. Så hvis jeg kom og foreslog det, det vil de have det skidt med. Du lytter til 24/7 Weekend med Frederik og Kasper, og det er en særlig efterårsferie-edition. Vi har talt om film og serier og alt muligt sjovt, man kan bruge sin ferie på. Nu er vi så nået til det, der måske kan virke som en lidt kedelig opgave, men måske er det, man bliver allergladest for, hvis man lytter lidt efter. Det handler nemlig om oprydning. Og vi har besøg af Camille Sommer, der er oprydningsekspert. Og Frederik, vi skal se, om vi kan hjælpe dig til at blive lidt bedre til at rydde op. Ja. Så nu overlader jeg sådan set ansvaret til Camille. Jeg ved, at Frederik har taget et par billeder med af, hvordan der ser ud derhjemme, som vi måske kan lægge ud på Facebook, hvis der er nogen, der vil følge med. Altså kan I lige prøve at beskrive, hvad der er på billederne? Ja, lad os prøve at kigge på det. Altså, det er, nu skal jeg lige sige, at det her det er både min og min kærestes lejlighed, ikke? Og jeg flyttede ind i den. Så jeg har selvfølgelig også prøvet at acceptere, at hun har lidt mere behov for at rydde op, end jeg selv har. Så det ser måske ikke så galt ud, som man kunne have frygtet. Skal lige se her. Der er køkkenbilledet her. Ja. Du ser vores køkkenbord her. Okay, jeg kan godt se, at der ligger rigtig mange ting der. Er det dine ting, eller er det hendes ting? Hovedsageligt mine ting. Okay. Hvad for nogle ting ligger der, for eksempel? Der ligger blandt andet den 90'er-bog, vi talte om i går, Kasper. Mm-hmm. Så står der noget hårvoks. Så er der et skærebræt med en brødkniv ovenpå. Og de ting står meget tæt på hinanden, hvor man tænker, hårvoks, en bog om 90'erne og et skærebræt. De har ikke så meget med hinanden at gøre. Eller det tænker jeg bare, ikke? Som oprydningsfascist. Ja. Jeg vil lige sige også, at det her har også noget at gøre med, at vi har verdens mindste toilet. Der kan ikke stå noget som helst overhovedet. Nej. Så vi har det med at bruge det her ekstra bord, som vi har i køkkenet, som lidt som et sted, hvor vi har vores altså fugtighedscreme og voks og sådan nogle ting stående. Okay. Og det kan jo lidt, der er jo ikke langt derfra dertil. Så hvis man lige har travlt om morgenen, så ja, nu kan jeg er allerede se, gået er helt der, i forsvarsposition her. Er der skab nedenunder? Der, hvor du har de der ting til at stå der foran? Nej, der er faktisk bare sådan en, og så har vi haft nogle barstole stående på et tidspunkt, som vi har fjernet, fordi okay. Det fyldte for meget. I har ikke en gang eller noget, der støder jo, ud til... gangen kører ligesom... Den støder ud til køkkenet her. Det er ligesom sådan et L-form. Ja. Er der plads... Nu kan jeg jo ikke se, hvordan den ser ud. Er der plads til, at man kunne hænge et skab op, hvor man kunne have hårprodukter og sådan noget i? Jamen, det kunne man måske faktisk gøre herinde. Ja. Det handler jo om meget, at når folk har mange ting til at stå, så er det fordi, de ikke har en fast plads. Mm. Så først skal man gå ind og kigge på, hvor, altså hvad skal det her rum bruges til? Ja. Køkken, det bruger man for eksempel til at lave mad og til at spise i og sådan nogle ting. Nå, men så er det kun den slags ting, vi skal have derude. Så skal vi også lige have fundet ud af, hvor meget det er nødvendigt at have hver slags. Behøves man at have 7 skærebrætter? Mm. Og skal man have 25 glas? Ja. Simpelthen at få ned på det minimum, hvad du bruger, hvad du kan nøjes med. Det handler tit om, at vi vil have mere. Vi vil have mere, mere, mere. Altså, hvis der er noget, der er fedt, så skal vi have... En er ikke nok, så skal vi i hvert fald have 3. Men i virkeligheden, så kvæler vi os selv, jo flere ting vi får ind. Mm. Så er det meget bedre at sige, okay, men jeg vil have det fedeste af det fedeste. Og når jeg så... Og det er det, jeg så har. Faktisk, det er sjovt, du siger det, fordi faktisk er jeg blevet væsentligt bedre til det, og det tror jeg også, det handler om, at jeg har flyttet rigtig mange gange hen over de sidste halvandet år, hvor mig og min eks gik fra hinanden. Og jeg tror faktisk, jeg har flyttet 3 gange eller sådan noget. Og i den proces har jeg fået en masse på loftet, og jeg har smidt en helt masse ud. Og det kan jeg godt mærke, at det hjælper rigtig meget til, at jeg kun har rykket de ting ind i den nye lejlighed, som jeg føler, jeg har brug for. Ja, har I noget opbevaret på loftet eller kælder nu? Vi har en del på loftet, ja. Okay. Der er tit det, man opbevarer på loftet, ud over sæsonbetonede ting, som, altså som havemøbler og skiudstyr og sådan noget. Det er ting, du sætter op, fordi du ikke lige... Du orker ikke lige at få taget en beslutning om det, men i virkeligheden kommer det aldrig til at blive brugt igen. Nej. Altså, jeg har hørt om folk, der har slæbt kummefryser op på loftet, som så har stået der i 20 år. Jamen, jeg er enig, men der, altså, jeg er rigtig god til at smide ud, faktisk. Okay. Jeg har intet problem med at smide ting ud. Men handler det om, at du ikke får fundet en plads til dine ting? At de ligesom er lidt hjemløse, og det er derfor, at... Det handler nok om, at jeg tror, jeg er ret tænksom. Jeg tænker meget på mit arbejde og på alle mulige forskellige ting. Jeg bruger meget tid på mit arbejde og på også på en masse sjove ting og mine venner og familie og sådan nogle ting. Og så når jeg kommer hjem, så bruger jeg simpelthen ikke særlig meget tid på lige at tænke den tanke med, at den bog, den burde jeg måske lige stille ind på bogreolen, eller den hårvoks kunne jeg måske lige smide i en toilettaske, eller et eller andet. Mm. Jeg går direkte hjem og går i gang med et eller andet. Åbner min computer, min mail, eller ringer til nogen, eller sætter noget musik på, eller du ved... Ja. Men jeg tænker bare, hvis det der var mit køkken, ikke? Så ville jeg miste lysten til at lave mad, fordi der lå hårvoks og opryd, eller 90'er bøger oven i mit skærebræt. Mm. Men det er ikke noget problem for dig, hvis du skal i gang med at lave mad, for eksempel? Så rydder jeg det som regel op først, okay. Og så begynder jeg at lave mad. Mm. Men det er også igen noget, jeg er blevet bedre til. Altså, så vil jeg selvfølgelig fjerne hårvoksen, og bogen kunne måske godt blive liggende. Og så vil jeg vaske de ting af. Men det er også, fordi jeg ved, at min kæreste bliver glad for det. Jeg tror også, et andet issue, som der kan være, det, hvis man bor sammen med en, der er meget ryddelig, så bliver det lidt sådan, man forventer lidt, at den person tager sig af det. Okay. For jeg kan huske, da jeg boede alene, for eksempel, der var jeg sådan okay god til at rydde op. Men hvis man så bor sammen med en, som rydder rigtig meget op, så kan man godt nogle gange komme ind i nogle faste roller. Ja, det tror jeg. Det hvad siger du til det, Camilla? Det må du næsten støde på i din praksis som oprydningskonsulent. Jamen, jeg møder det jo alt muligt. Mm. Men der er faktisk også mange, der finder sammen, hvor de begge parter, der roder. Altså, det er sådan, det er lidt forskelligt, hvad det er, man møder. Men det handler også om at finde, tit der, hvor folk går galt af hinanden, det er, at den ene roder rigtig meget, og det gør den anden ikke. Og sådan den, der roder, har ryddet op og siger, nu har jeg virkelig gjort noget af den, og så kommer hun eller han hjem og siger, ej, helt ærligt, hvordan har det set ud? Det handler om, at man ikke har sammenlignet, hvor den ene viser den anden, om nu synes jeg, der er ryddet op. Ja. Hvor den anden siger, ved du hvad, kunne du ikke lige fjerne det her, det her, det, fordi det irriterer mig faktisk, at lægge vis på bordet. Man er også nødt til at gå hen og finde et fælles standpunkt, hvor man så siger, okay, det kan jeg acceptere. Og det handler måske om, at du har brug for at sige, jeg har et skab, hvor jeg må rode. Så når jeg kommer hjem, så smider jeg lige bog og alt muligt derind, og det tager jeg mig af en gang om ugen, eller en gang hver 14. dag, eller hvad du nu synes, at du kan overskue. Ja. Det har vi faktisk lidt hjemme hos os. Min kæreste har sådan en stol. Ej, nu afdager jeg hende lidt som rodehoved her i radioen. Jeg håber ikke, hun bliver sur. Men hun har sådan en stol, hvor hun får lov til at smide alt sit tøj på, ikke? Og det ligger bare i sådan en bunke. Og hun går også tit og siger sådan, ej, jeg skal nok få ryddet op på den der stol. Men det er ikke noget problem for mig, fordi den der stol, den har jeg accepteret som, det er ikke en del af mit hjem længere. Nej. Altså, det er ligesom sådan, det er uden for min zone. Så det er godkendt, at stolen der, den må bare være rodet, og det er perfekt, at rodet ligger der. Vi har fuldstændig samme hjemme hos os. Jeg har en stol, jeg må rode på. Og den siger også altid, ja, jeg tager mig lige af den senere. Og bor man nu i et hus eller et eller andet, så kan det være, at man har mulighed for, at man siger, det derinde, det er dit rum, og der er man så måske ligeglad, ligesom ens børn. Mm. Man kan heller ikke, det kan også være svært at få børn til at holde det fuldstændig ryddet konstant. Mm. Men hvor man kan sige, i det mindste, så kan I holde det derinde, og så tager vi os af det i weekenden, eller hvornår vi nu har tid. Ja. Fordi problemet er jo også, at vi har enormt meget at se til alle sammen. Inde på din hjemmeside, Camille Sommer, den hedder oprydningskonsulenten.dk, der kan man tilmelde sig et nyhedsbrev. Ja. Og så kan man også få din... Vi har jo været igennem et par tips her, men så kan man få en ret god guide med 11 tips til, hvordan man hurtigt kan komme i gang med at rydde bedre op. Lige præcis, ja. Men jeg tænkte, er der nogen ellers, vi skal nå her til sidst? Altså, du var lidt inde på, at man skal sørge for at have steder til tingene. Og så skal man måske prøve at begrænse lidt, sådan, så man ikke har mere end én af hver ting, hvis man kan nøjes med det. Og så er der det der med loftet, at man skal passe på med bare at proppe ting derop, som man egentlig burde smide ud. Ja, det handler meget om, at når man står med hver enkelt ting, og så kigger på det, og så siger, bruger jeg den nogensinde? Bruger jeg den, eller elsker jeg den? Hvis det er noget, der virkelig får ens hjerte til at synge, jamen fint, så behold det. Men hvis du står med, nu har du for eksempel smidt den bog, der du har smidt, jamen er det en bog, du nogensinde kommer til at læse igen? Hvis du skal være helt ærlig, tror du nogensinde, du kommer til at læse den igen? Jeg tror, jeg kommer til at bladre i den, ja. Det tror jeg, men du, det er en god pointe, du har for meget af det, jeg har stående fremme. Det er fordi, jeg er sådan lidt i tvivl, skal jeg smide det ud, skal jeg gemme det? Du ved, så ender det med at ligge lidt i limbo, ikke? Men kan man vende det lidt på hovedet og sige, at det ikke nødvendigvis måske er forkert at være lidt et rodehoved, så længe det ikke er altså, ud i ekstremerne? Og, altså, fordi skal man ligesom føle, at man er den, der er problemet, hvis man roder lidt? Altså, det handler jo meget om behov. Altså også, at man snakker sammen. Så hvis dit behov er, at du har brug for at have nogle ting omkring dig, for at du føler, at du trives bedst, og din partner ikke gør, så handler det måske lige om at få fundet ud af, hvis behov er det, og hvordan finder vi lige kompromisserne, at det fungerer. Og jeg ved godt, der er nogle oprydningseksperter, som vil sige, at der skal være totalt clean hele tiden. Det mener jeg ikke, men der absolut skal. Det handler om at nå til det punkt, hvor begge parter trives. Det er også fordi, der er sådan en konvention om, at det rigtige er at rydde op, ja, under alle omstændigheder. Ikke? Altså, så man er lidt den barnlige, hvis man roder. Det er ikke sådan, det gælder ikke om at finde en mellemvej. Det gælder egentlig om at nå et sted hen, hvor der er ryddet hele tiden. Ikke? Så derfor så har jeg ligesom vundet på forhånd, selvom jeg måske på en eller anden måde altså har lige så stort et problem som dig. Fordi hvis man har et problem med, hvordan der er i ens lejlighed, så peger det måske på et eller andet. Mm. Altså, som ikke kun handler om enten rodet eller oprydningen, men som handler om noget andet. Hvis din kæreste for eksempel ikke har et problem med, at sengen den ikke er ret hver morgen? Det har hun ikke. Hun er fuldstændig ligeglad. Ja. Men jeg kan godt komme til lidt at tage det som sådan en mangel på respekt, fordi jeg føler, at jeg har jo sagt, at jeg godt kan lide, når den seng er ret, så jeg har lyst til at gå i seng. Men der vil jeg bare sige, fordi det kender jeg også fra mit gamle forhold, og det er ikke mangel på respekt. Det er simpelthen fordi, at i din kærestes hoved, der er det ikke lige så vigtigt, som det er i dit. Hun bemærker det simpelthen ikke, når hun træder ud af den seng. Altså, hendes hoved er på noget andet. Men og i hendes verden noget langt mere vigtigt. Hvis nu vi var kærester, ja. Og jeg havde sagt til dig, jeg kan godt lide, at den... Det er fordi, hvis du havde sagt til mig et eller andet, så ville jeg altid tænke på at have lyst til at gøre det for dig. Men hvad hvis... Jamen, det er... Okay. Hvad hvis din kæreste sagde til dig, Kasper, jeg kan enormt godt lide, når sengen roder. Det giver mig en fornemmelse af hygge. At der bor nogen. Vil du så lade, altså det er vel et eller andet sted det samme? Ja, det kan jeg godt se. Det er en god pointe. Men det ved jeg ikke, altså er der nogen af os, der har ret der på det punkt? Nej, og både og. Altså jeg tror helt sikkert på oprydning, det gør så meget godt for os. Og det gør det. Altså det er jo slet ingen tvivl om. Det er jo dokumenteret i alt muligt. Man producerer også meget mere, når at man har for eksempel når man går hjem fra sit arbejde, så ser en skrivebord, så er det ryddet. Fordi så når man starter igen, så er det simpelthen til at overskue alt det, man skal. Så jeg tror på, at det handler om at finde det niveau, som passer ind i ens liv og ens livsstil. Men hvad skal Kasper og hans kæreste gøre, for eksempel? Hvis hans kæreste godt kan lide, at sengen den ikke er ret, og han godt kan lide, den er ret. Så må de jo finde et kompromis på en eller anden måde. Prøve at snakke om, så kan du jo spørge hende, om hun vil acceptere, at du redder hendes seng. Jamen, det er så dig. Det har hun ikke noget problem med. Nej, fordi så handler om, i stedet for at have den diskussion hele tiden, du ved, hun glemmer det. Så I kan diskutere det her fra nu af, og så for altid. Men så red selv den seng. Ja, jeg tager det til mig. Det er i orden. Jeg rærer sengen selv. Ja. Så lad være med at brokke mig. Jeg tror bare, det er helt seriøst. Så tror jeg personligt i hvert fald, det vi kommer frem til, det er vel bare, at man begge to prøver at give sig lidt, og man finder det kompromis, som du taler om. Ikke? Altså, det må vel være den gyldne mellemvej. Og så blev vi alle sammen socialdemokrater, og alle var glade. Det er rigtig dansk, det her. Meget dansk, ikke? Vi mødes på midten. Camille Sommer, oprydningskonsulent. Tusind tak, fordi du ville komme på besøg. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Og man kan jo altså kaste sig ud i den her nye bog, der hedder Magisk Oprydning, eller så kan man gå ind på oprydningskonsulenten.dk, hvis man er sådan lidt i gang med at blive bedre til at rydde op. Og så kan man jo selvfølgelig hyre dig, hvis man virkelig skal have gravet op i sine oprydningsevner. Men vi når ikke mere i den her time. Vi har talt om bogen Magisk Oprydning af Marie Kondo, som er på gaden nu. Og i næste time, der skal det handle om film, både om LGBT-film og om monsterfilm for børn. Men først så er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.